rembulan ing wengi tansah anyekseni endah paras manis esem lan guyumu kinambaring batin tan bisa nglalekke yakti nimas ora ono liyane. Tatapan netramu nembus neng atiku agawe aku mo mikir ke sliramu cahya neng rembulan kalah ngelawan esemu amo nimas ho ning jero batin pengen tansah sesanding ya mung karo nimas atiku mung kanggo nimas senajan nakeh pepalang ngalangi dalan katresnan iku pancen dalan supaya tresno iki bakal kasembatan rembulan ing wengi tansah anyek seni indah paras manis esem lan kuyumu kinambaring batin tan bisa nglalekke yakti nimas ora ono liyane. Tatapan netramu nembus neng atiku agawe aku mo mikir ke sliramu cahya neng rembulan kalah lawan esemu amo nimas ning jero batin pengen tansah sesanding ya mung karo nimas atiku mung kanggo nimas senajan nakeh pepalang ngalangi dalan katresnan iku pancen dalan supaya tresno iki bakal kasembatan.